แต่ว่าเราไม่กล่าวทักขินาทานในตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าการให้ทานแก่มูสงโดยประการใดๆเลยถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธานมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่713หน้าที่460ท่านก็จะได้พบได้เห็นถ้อยคำที่กล่าวนี้ในอนาคตจักมีท่านบอกว่าจักมีแต่เราภิกษุโคตรภูคือมีแต่เท่านี้ไม่มีดีกว่านี้โคตรภูก็คืออยู่ในระหว่างที่หมดไปและยังอยู่ของศาสนามีภาคกาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอลมกพวกเราเคยได้ยินพ่อแม่ของเราเล่าให้ฟังผ่านเรื่องน้อยห้อยหูต่อไปศาสนาจะหมดผู้คนปรารถนาบุญจะไปเลือกที่ไหนก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ก็เลยทำเท่านี้ได้บุญน่าประมาณไม่ถ้วนประมาณไม่ได้แต่ถึงขนาดนั้นท่านบอกว่ายังไม่กล่าวว่าการให้ทานแก่บุคคลใดคนหนึ่งจะมีผลยิ่งกว่าการให้ทานแก่สงฆ์และว่าสังฆทานนั่นเราเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเน้นไปที่การกระจายศรัทธานะไม่ใช่กระจุกศรัทธาต้องมองไกลๆถ้ากระจุกศรัทธาแล้วมันอักเสบอย่างกรณีทุกวันนี้มีเรื่องข่าวพระทรงองค์เจ้าไม่ดีไม่งามขึ้นมาก็มีฝ่ายขึ้นมาโจทย์มีฝ่ายขึ้นมาต่อต้านจะเกิดม็อบศรัทธาอะไรขึ้นมาลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นว่านี่คือภาวะของกระจุกศรัทธาเมื่อวันก่อนอาตมาไปโรงพยาบาลเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดมีญาติผู้เป็นไข้แล้วดูท่าทีว่าจะไม่หายคงจะต้องตายก็ต้องไปแสดงทำให้ฟังเรื่องก็มีอยู่นิดหนึ่งก็คือมีต่อมเกิดขึ้นที่ลำคอก็เดินไปเดินมาใช้งานใช้การมาทำบุญทำทานอยู่ที่วัดมาช่วยทำอาหารตลอดเวลา5 ปีที่อบรมวันนั้นพ่อผู้ใฝ่ธรรมเขาก็มาทำงานกันหามรุ่งหามค่ำก็ไปได้ไปมาอยู่พอมีต่อมนี้ไปที่โรงพยาบาลต่อมนี้มันเป็นกระจุกขึ้นมาโรงพยาบาลก็บอกว่าขอตัดไปวิเคราะห์ไปตรวจว่ามันเป็นอะไรพอตัดเท่านั้นเลยสุดหวบเสร็จแล้วก็ปวดหัวรักษายังไงก็ไม่หายได้นี่นอนอยู่โรงพยาบาลคิดว่าคงจะไม่เหลือพอไปตรวจนางเข้าหมอก็มาบอกไม่ได้บอกให้คนไข้เพราะกลัวกำลังใจจะตกบอกว่าอยู่ได้อย่างช้าก็2 เดือนแต่ดูจะไม่ถึงเขาบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพอตัดแล้วมันก็กระจายโดยลักษณะก็คล้ายๆกับภาวะกระจุกของศรัทธาที่มหาชนพุทธบริษัทเรามีกับพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งจนไม่มองเห็นคุณค่าของพระทรงองค์เจ้าองค์อื่นเลยกระจุกไว้ตรงนั้นพอมันเกิดอักเสบขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาก็มาตัดมาผ่ามาวิจัยกันมีคนโจทย์คนทวงมาตรงนี้เกิดอาการกระจายเชื้อไปทั่ววงการในหนังสือพิมพ์ในสื่อมวลชนดูจะทะเลาะกันอยู่ตลอดในสังคมมีความทะเลาะกันอยู่ในใจนั่นแหละคือความเป็นไข้เป็นป่วยจากประจุกศรัทธาสุภาวะอักเสบและก็สุภาวะกระจายพิษร้ายไปสู่สังคมสุสาธารณะภาวะเช่นนี้ถ้าชาวพุทธของเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาแล้วเราก็จะได้พบลักษณะอย่างนี้ต่อไปและศาสนาของเราก็จะบั่นทอนกำลังความเชื่อความเลื่อมใสลงมาคอนทริบิวชั่นของศาสนาที่มีต่อสังคมคนน้อยต่อไปศาสนาก็เริ่มจะหมดไปคนก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจต่างคนต่างก็เป็นศัตรูกันมีความไม่ไว้วางใจกันในที่สุดจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันกิเลสทั้งหลายก็กำเริบเตกิเลเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหูชนังกิเลสก็จะกำเริบมีกำลังกล้าครอบงำพหูชนทั้งหลายหลังจากนั้นเตกิเลสานลาสวัตถุสุเตนะวิทาวิตามนุษย์ทั้งหลายก็จะถูกครอบงำด้วยวัตถุแล้วก็จะวิ่งพล่านไปมาอยู่ในจิตในใจหลังจากนั้นพระทรงเจ้าผู้ปรารถนาให้ศรัทธาเกิดขึ้นในตนเองก็จะพยายามเรียกร้องการกระจุกศรัทธาก็จะโฆษณาจะจัดรูปจะจัดแบบจัดฉากการไปการมาการพูดการจาตลอดทุกอย่างเป็นการเล่นละครหลอกลวงชักจูงกันที่เรียกว่าสงครามจิตวิทยาสงครามโฆษณาท่านก็เลยบอกว่า สยังคาเหวะโคสิเตปริจจิตวาสัทธมังอัญญมัญญังหิพันธะเรผู้คนทั้งหลายจะเหมือนตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาโฆษณาในภาวะสงครามก็จะถือเอาในสิ่งที่ตนเองชอบใจค่านิยมแห่งการโฆษณาผู้ใดโฆษณาเป็นก็จะถูกศรัทธาทั้งหลายหลั่งไหลไปกระจุกโฆษณารูปแบบความเป็นอยู่การไปการมาการพูดการจามหาชนเริ่มใสก็หลั่งไหลกันไปตรงนี้แหละจึงบอกว่าอัญญมัญญังหิพันธะเรปริจจชิตวาสัทธัมมังผู้คนเมื่อถูกใจอันใดก็จะวิ่งไปอันนั้นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมก็จะขว้างทิ้งพระสัทธรรมปริจจชิตวาสัทธัมมังเมื่อนั้นก็จะถือกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นเหล่ากระจุกศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ระบาดไปสู่สังคมก็ทรุดลงไปอีกนี่พุทธศาสนากำลังป่วยไข้โดยวิธีนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการในยุคข่าวสารข้อมูลที่มีคำถามขึ้นมาไปแสดงธรรมแต่ละทีคำถามเป็นกำกำจดหมายตอบไม่วัดไม่ไหวตั้งแต่เวลาเทศก็ไปหมดไปเป็น2ชั่วโมงแล้วมาตอบปัญหาก็3 4หมดเรี่ยวหมดแรงได้บอกว่าการที่ให้พระเอาผ้าขาวปูให้พระเหยียบไปแล้วเอามากราบไหว้บูชาไม่เป็นศีลปฏิปรมาณงมงายหรือก็ขอตอบไปให้ทราบก่อนว่าท่านต้องการอะไรถ้าการที่ให้พระเดินเหยียบผ้าขาวปูให้ท่านเหยียบแล้วต้องการเพื่อเป็นสิริมงคลพระทรงเจ้าเหยียบให้เมื่อมีคฤหัสถ์อ่อนฟอนขอร้องเพื่อเป็นมงคลไม่ต้องอาบัติอะไรแล้วก็ยังไม่ถือว่างมงายแต่ถ้าถือว่าเอาให้เหยียบแล้วเอาไปกราบไหว้บูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฟังให้ดีนะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอภิบาลพ้องภัยนำโชคลาภอย่างนี้ถือว่าศีลพัตตปรมาสภาวังอติกมิตวาปรโมอามสติติปรมาโซถือเอาเกินสภาวะความเป็นจริงจนกลายเป็นอย่างอื่นถือเลยเถิดเกินความมุ่งหมายไปความมุ่งหมายนั้นท่านให้พระอนุญาตให้พระนี่เหยียบผ้าขาวเมื่อมีผู้ใดอ่อนฟอนต้องการขอให้เป็นมงคลมงคลกับศักดิ์สิทธิ์ก็ลานกันนะพระพุทธญาติท่านก็อนุญาตให้เหยียบได้แต่ว่าถ้าเขาไม่อ่อนฟอนนะเขาไม่ขอร้องเขาป่วยเฉยๆแล้วตนเองก็เหยียบเฉยหน้าบ้านเป็นกระด่งเมฆตนเองเป็นพรีเซนเตอร์ไปอย่างนั้นก็ต้องอาบัติพระพุทธเจ้าไม่เคยเหยียบผ้าขาวท่านไม่เคยเหยียบผ้าขาวเลยถ้าเราเปิดอ่านในพระไตรปิฎกจะพบอย่างน้อย2แห่งอยู่ในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกจุลละวัคเล่มที่7ข้อที่121หน้าที่48พระพุทธเจ้าไม่เหยียบผ้าขาวโพธิราชกุมารและในพระสูตรก็มีอุปริปันนามัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนามัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่442หน้า488โพธิราชสูตรมีเรื่องอย่างเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันนิดหนึ่งเรื่องของแรงเรื่องมีให้ทราบเบื้องต้นว่าโพธิราชกุมารขึ้นบ้านใหม่ปราสาทหลังใหม่ชื่อว่าโกคนุษนิมนต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จำนวนมากไปขึ้นใช้บริโภคใช้สอยถือว่าเป็นการเจิมในสมัยโบราณตนเองจะใช้ทีหลังเมื่อพระใช้แล้วเรียกว่าเสสังมังคลังเศษส่วนที่เป็นมงคลคือเหลือใช้ของท่านแล้วเป็นมงคลสำหรับเรานิมนต์ท่านไปฉันปูผ้าขาวลาดมาตั้งแต่ภายในปราสาทจนมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายพุทธเจ้าไปถึงหยุดกึกไม่เหยียบมองซ้ายแลขวาโพธิราชกุมารนิมนต์ถึง3ครั้งไม่เหยียบมองดูพระอานนท์พระอานนท์ก็เลยบอกเลิกพระอานนท์ท่านมองตาพระพุทธเจ้ามองมาท่านก็รู้ใจทันทีก็บอกโพธิราชกุมารว่าให้ลื้อออกเสียโพธิราชกุมารจงลื้อออกเถิดท่านว่าอย่างนี้อย่าจะเอาไว้เลยมันไม่เป็นประโยชน์นั่นเป็นโทษปูลาดโกกนุษย์ประสาทด้วยผ้าขาวตราบเท่าถึงบันไดขั้นที่สุดแต่พุทธเจ้าไม่ยอมเขียนพระอนงก็บอกว่าดูก่อนราชกุมารท่านจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระเจ้าไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าพระตถาคตเจ้าทรงอนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังอันนี้ว่าตามพระวินัยปิฎกนะพระวินัยปิฎกว่าปัจฉิมังชนะตังตถาคโตอนุกรรมปฏิติ แปลว่าพระผู้มีภาคเจ้าพระตถาคตทรงแลทรงอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังแต่ในพระสูตรว่าอีกคำหนึ่งแปลกันไปในพระสูตรประวัติปชิมังชนตังตถาคโตอาปโลเกติแปลว่าขอให้พระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าพระตถาคตเจ้าทรงแลดูประชุมชนผู้เกิดในภายหลังตัวนี้ลึกไปลงไปไม่ใช่เพียงอนุเคราะห์อย่างเดียวนะแลดูด้วยว่ามันจะเกิดเรื่องภายหลังเรื่องผ้าขาวเนี่ยถ้าเราเหยียบแล้วมันจะกลายเป็นประเพณีตัดไฟแต่ต้นลมเลยอย่าให้เรื่องที่หลังมันเกิดขึ้นท่านก็เลยไม่เหยียบแล้วโพธิราชก็นิมนต์พุทธเจ้าเหยียบถึง3ครั้งเมื่อไม่เหยียบพระอานนท์บอกให้ลื้อก่อลื้อแล้วฉันเสร็จกับวัดพระพุทธเจ้าของเราก็ประชุมสงฆ์และบอกว่าเราห้ามแต่นี้ต่อไปห้ามไม่ให้ภิกษุเนี่ยเหยียบผ้าขาวที่เขาปูเอาไว้ถ้าภิกษุรูปใดเหยียบต้องอาบัติทุกกฎนะท่านห้ามเหยียบนะห้ามเหยียบไว้เลยแต่ถ้าผู้ใดเหยียบเข้าไปแล้วต้องอาบัติทุกกฎเรื่องของเรื่องก็เลยจบลงแค่นี้แต่นี่เรื่องถัดไปในพระวินัยนั่นนะในข้อที่124หน้าที่50เล่มที่7เหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งแกมีทองแกมีขันนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไป ถวายพระตาหารเสร็จแล้วแกก็ปูผ้าขาวให้เหยียบต้องการเป็นสิริมงคลพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ยอมเหยียบเพราะพระพุทธเจ้าท่านปราบปัดพอไม่เหยียบแล้วก็นิมนต์อีกนิมนต์ถึง3ครั้งก็ไม่เหยียบนางนี้ก็โพลธนาพระหานินทาว่ากล่าวติเตียนสมณสากยบุตรพวกดีใจจืดใจดำเพียงแต่ขอให้เป็นสิริมงคลหน่อยเดียวก็ไม่ยอมรับอะไรแข็งกระด้างเหลือเกินก็โจทย์ค้านกันไปจนเรื่องราวไปถึงพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็เล่าพุทธเจ้าฟังด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงห้ามจะปรับอาบัติทุกกฎพวกกระผมทั้งหลายก็ไม่พากันเหยียบในช่วงนี้พุทธเจ้าของเราท่านก็เลยอนุโลมอนุชานามิภิกขเวขีขีนังมังคลัตถายะยาจิยมาเนนะเจลปฏิกังอคัมมิตุนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เลยหัดต้องการมงคลเราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกกระหัตขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบผืนผ้าได้เรื่องของเรื่องคนสองคนนี้ต่างกันโพธิราชไม่ได้ต้องการมงคลต้องการศักดิ์สิทธิ์ต้องการศักดิ์สิทธิ์แต่ส่วนผู้หญิงคนนี้ต้องการมงคลมงคลกับศักดิ์สิทธิ์คนละอันกันศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จเมื่อเช้าเอารถมาให้อาตมาเจิมซื้อมาใหม่ๆเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อาตมาก็เทศให้ฟังเจิมไม่ได้พระทรงเจ้าในธรรมวินัยนี้ไม่ทำพุทธเจ้าไม่เคยสอนวิชาจิ้มวิชาเจิมแต่ถ้าจะเจิมต้องเจิมหัวคนขับรถนี้วิ่งนี้แดดไม่ได้เมื่อมันตากแดดอยู่ดีๆวิ่งออกจากใต้ทุนไปหาเหยียบใครไม่ได้สักไปว่าอำนาจสิทธิไปว่าความสำเร็จสักเสร็จอำนาจนำสู่ความสำเร็จเราจะต้องจัดการชีวิตของเราด้วยมือของเราเองอริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตจัดการชีวิตด้วยมือของเราเองอริยสาวกในศาสนานี้ไม่พึงหวังอย่างอื่นลมๆแรงๆใครจะเอื้ออำนวยให้เราได้ดีได้งามได้นอกจากการกระทำของเราเองก็แสดงให้ฟังเจิมนั่นบริษัทเขาเจิมมาให้แล้วให้รักษาบำรุงเมนเทนอย่างไรเติมน้ำมันเครื่องเกรดไหนน้ำมันเกียร์อย่างไรวิ่งกี่กิโลเปลี่ยนวิ่งกี่กิโลเป่ากองอากาศกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอย่างไรก็บอกเข้าไปเวลาขับไปตามทางจราจรก็เจอไม่ทางโค้งทางเลี้ยวทางแคบทางกว้างชุมชนลดความเร็วอย่างไรกินเหล้าเมายาแล้วอย่าไปขับเจิมอีก100วัตต์มันก็ไม่ดีเหล้าก็ฝั่งเขาก็ไม่ต้องเจิมเมื่อวานมารถน้ำมนต์ก็เทให้ฟังรถมันก็เปียกภายนอกมันไม่เย็นก็ไปภายในถ้าอยากเย็นภายนอกก็โดนลงไปในสระนั่นก็เย็นเองเรียนถึงขนาดปริญญาแล้ววิศวกรรมศาสตร์อินจิเนียร์ถึงขนาดนี้แล้วทำไมจะต้องมาโง่อย่างนี้ไม่ใช่ตาซีตาซาใหญ่มาใหญ่มีก่อข้อก่อกาถ้าน้ำมันศักดิ์สิทธิ์มันเอื้ออำนวยอวยพรให้คนดูเย็นเป็นสุขหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเหมือนที่เขาเล่าลือกันในประเทศอินเดียมันเป็นประเพณีของชาวพราหมณ์เต่ากุ้งห้อยปูปลาสัตว์น้ำทั้งหลายขึ้นสวรรค์หมดต้องอาบน้ำภายในอาบด้วยศีลอาบด้วยธรรมกระเทศให้ฟังซ้อนให้ฟังเขาก็ไม่ต้องรดน้ำมนต์คนทุกวันนี้เขามีเหตุมีผลชี้แจงให้ดีๆเขาก็เข้าใจไม่ใช่เขาจะโง่ตะพึดตะพือนอกจากพระจะทำตนเองให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาโง่เขาไปเรื่อยๆเอาเงินเขาไปเรื่อยเอาศรัทธามากระจุกไว้ที่ตนเองอันนี้ระวังเตรียมตัวได้พบกับความอักเสบและปัญหาทางศาสนาก็เกิดขึ้นที่นี่โพธิราชต้องการความศักดิ์สิทธิ์ในพระวินัยปิฎกฝ่ายอรรถกถาเล่าว่าโพธิราชไม่มีลูก ต้องการให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปูและอธิษฐานใจเสี่ยงใจด้วยหวังว่าท่านคงจะให้ความศักดิ์สิทธิ์ท่านเหยียบผ้าไปขอให้เรามีลูกขอให้พระองค์จงเหยียบผ้านี้เพื่อประทานลูกให้แก่เราให้เรามีลูกหรืออธิษฐานว่าถ้าเราจะมีลูกขอพระองค์จงทรงเหยียบทําให้มีก็ขออย่าได้เหยียบแต่พระองค์คิดต่อไปว่าถ้าเราคืนเหยียบต่อไปเนี่ยเขามีลูกหรือไม่เหยียบเขาไม่มีลูกก็ตามปัญหามันไม่สําคัญตรงนี้แต่มันจะสําคัญเบื้องหลังพระที่จะเกิดมาภายหลังสุดท้ายภายหลังจะไม่มีเจโตปริญญาไม่กําหนดรู้จักจิตใจผู้อื่นเขาคิดอย่างไรเขาปูให้เหยียบก็เหยียบไปเรื่อยโดยอาศัยเราเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานว่าพระพุทธเจ้าก็ยังพาเหยียบก็จะเหยียบเขาปรารถนาถูกหวยรวยเบอร์เหยียบแล้วก็ไปซื้อมันก็ไม่ถูกเขาก็เบื่อหน่ายหาว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตัดไฟเสียเลยตั้งแต่ต้นลมอย่าให้มันมีเรื่องอย่างนี้จึงบอกว่าตถาคโตอัปปโลเกติปัจฉิมังชนะตังตถาคโตอัปปโลเกติในพระสูตรนะในพระสูตรบอกว่าเลี้ยวแลดูชุมชนเบื้องหลังส่วนในพระวินัยว่าอนุกรรมปฏิติอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังเลี้ยวแลกับอนุเคราะห์ก็ใกล้เคียงกันแต่เลี้ยวแลนั้นมองการไกลไปถึงขนาดว่าอย่าให้มีปัญหาชนิดเดียวกันนี้เลยท่านก็เลยไม่เหยียบเพราะว่าต่อไปนู่นจะเป็นประเพณีทำให้ผู้ที่บวชมาภายหลังเนี่ยไปเหยียบให้เขาแล้วไม่รู้จักจิตใจเขาว่าเขาอธิษฐานอะไรเหยียบสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อไม่ได้ดังปรารถนาดูถูกดูแคลนศาสนาก็ไม่มีคุณค่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของเรื่องพูดต่อไปว่าโพธิราชกุมารนั่นเขามีบุพกรรมพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่ก่อนทั้งโพธิทั้งมีเรือแตกอยู่ในทะเลพากันก่อค้อนไม้ลอยขึ้นฟังอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งตั้งทะเลก็พากันกินไข่นกอาจจะเป็นเกาะรังรกนกนางแอ่นพอดีนกไปทํารังอยู่ในเกาะนั้นทั้งหมดนกทะเลสองพ่อเมียนก็กินไข่นกหมดไข่มันก็เผาลูกตัวแดงๆมันกินหมดกินหมดลูกตัวแดงๆกลางคืนก็ขึ้นไปตะคุบแม่นกมากินอยู่อย่างนั้นบาปกรรมอันนั้นมาชาตินี้จึงไม่มีลูกนี่อรรถกถาพระวินัยพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าเย็บเองก็ไม่มีลูกแต่ในพระสูตรนี้มองไกลกว่านั้นว่าอัปโลเกติเลี้ยวแลดูชุมชนเบื้องหลังไม่ใช่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามป้องกันคนที่ไม่รู้จิตคนอื่นไม่ต้องให้มีอาการเหยียบเป็นประเพณีเลยไม่เหยียบอรรถกถาพระสูตรที่เรียกว่าโพธิราชสูตรนี่นะในมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายว่าไปอีกอย่างเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่เหยียบนั้นโพธิราชยังมีเรื่องหนักใจกว่านั้นคือไปทําบาปทํากรรมอันหนึ่งไว้ต้องการให้พุทธเจ้าให้ความคุ้มครองความศักดิ์สิทธิ์ยิงธนูฟ้อนไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกถ้าเป็นทุกวันนี่ให้พระพุทธเจ้าเหยียบไว้จะเอาผ้าขาวไปเป็นของดีมหาอุดหยุดปืนใหญ่เงินคําลังไหลมาทํานองเนี้ยเพราะว่าในอรรถกถาพระสูตรนั้นเล่าไว้ว่าโพธิราชกุมารในสร้างปราสาทหลังนี้โกกนุษปราสาทเนี่ยงามมากเลยสูงตระหง่านเหมือนตั้งอยู่ในกลุ่มเมฆบนเวหาดมองแล้วไม่จืดไม่อิ่มตาจนเคลิบเคลิ้มไปว่าปราสาทหลังนี้เหมือนตั้งอยู่บนสวนสวรรค์เลยทีเดียวถ้าหากจะมีปราสาทหลังอื่นในโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นไผ่แห่งความงามต้องควรจะมีหลังเดียวก็เลยถามนายช่างว่าเคยสร้างปราสาทอย่างนี้มาที่ไหนบ้างนายช่างคนที่สร้างนี่บอกว่าไม่เคยครับนี่เป็นหลังแรกผมตั้งใจทำโพธิราชก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเขาไปทำหลังที่สองสามสี่ห้าฝีมือจะพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ถ้าอย่างนั้นเอาเพียงหลังเดียวพอจ้างนายขมังธนูมาจริงคนนี้ให้ตายเพื่อจะไม่ให้ฝีมือของเขาไปสร้างให้คนอื่นตนเองจะได้ใหญ่โตก็รู้คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาการกระทำกรรมชั่วนายขมังธนูนี่ว่ากันว่าเป็นลูกชายของเพื่อนพอมาเห็นปราสาทงดงามมองเห็นช่างก็เกิดความรู้สึกเสียดายคนดีมีฝีมืออย่างนี้ไม่น่าจะตายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูคู่เวรอะไรกับเราคิดแล้วก็ไปบอกความจริงให้บอกว่าผมไม่อยากฆ่าผมเสียดายคนดีท่านจงหาวิธีออกจากปราสาทหลังนี้ถ้าท่านสร้างเสร็จแล้วท่านจะออกโดยวิธีใดผมได้เงินมาแต่ผมจะไม่ฆ่าแต่มีคนอื่นถือธนูสอนรอบล้อมอยู่ถ้าท่านเดินตามดินนี้ไปออกจากพระนครท่านไปไม่รอดท่านต้องตายท่านจะมีวิธีใดนายช่างคนนี้ก็ขอบใจมือปืนรับจ้างนายกำลังธนูพอพระราชามาถามว่าเสร็จหรือยังเมื่อไหร่จะเสร็จก็บอกว่ายังไม่เสร็จง่ายนะครับจนกว่าจะเสร็จได้นี่คงจะต้องใช้เวลานานข้างนอกเสร็จแล้วเหลือข้างในพวกดีโคเรชั่นพวกประดับตกแต่งภายในต้องใช้สมาธิมากผมต้องอยู่คนเดียวผมต้องการไม้ที่มีเยื่อเหนียวแล้วก็เบาบาง เหนียวแน่นผมจะทำแล้วไม่ต้องการพบใครจะทำลายสมาธิของผมให้แต่ภรรยาของผมมาส่งข้าววันละครั้งจนกว่าจะเสร็จผมอยากจะให้มันงามสุดฝีมือไม่มีใครเหมือนตรงนี้พระราชาตกหลุมโพธิราชกุมารก็เลยจัดหามาอย่างดีไม้สักไม้ที่เหนียวแน่นตอกตะปูไม่แตกแต่ก็ไม่หนักนายคนนี้ก็ไม่ส่วนโพธิราชกุมารก็บอกมือปืนคอยคุมห่างๆถ้าเขาเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยจัดการแล้วก็ห้ามเข้าไปคุกขี่เวลาเขาจะเสียสมาธิส่วนภรรยามาส่งข้าวนายช่างก็บอกว่าให้ขายสิ่งขายของขายหมดแล้วก็พาลูกมาเราจะได้หนีเล่าความจริงให้ฟังพอได้ไม้เสร็จนายช่างคนนี้แกก็ถากไม้ประกอบไม้เป็นนกครุฑและนกหงส์ตัวใหญ่ๆสำหรับจะขี่บินไปได้ในที่สุดพอทำเสร็จเรียบร้อยทดลองอยู่ในระเบียงอยู่เสร็จแล้วแกก็ให้เมียและลูกมาขึ้นนกหงส์นั้นก็บินหนีออกจากนครไปนู่นไปลงที่เชิงเขาหิมาลัยตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นตั้งวงขึ้นเรียกว่าวงกัตวาหนะกัตวาหนะก็แปลว่าผู้มีไม้เป็นพาหนะมาต่อมาวงนี้ก็ยังมีวงเสืบต่อมาวงสัตวาหะสัตวาหะสัตวาหะก็มาเป็นนามสกุลของตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งที่เมืองร้อยเอ็ดฉะนั้นมาได้รู้จักตระกูลสัตวาหะเป็นตระกูลดั้งเดิมนู่นเลยแต่จอมปูทวีปมาเลยที่เราเคยศึกษาเราเรียนว่าเบนจามินหรือใครที่ทำเครื่องบินคนแรกของโลกบินข้ามช่องแคบในมหาสมุทรเราก็เรียนผิดซะแล้วถ้าเรามาอ่านตรงนี้เราจะรู้ว่าอ้าวคนที่ทำเครื่องบินคนแรกกับเป็นคนเอเชียชาวชมพูทวีปของเรานี่เองด้วยเห็นนี้โพธิราชกุมารหวั่นใจเหลือเกินว่าหมอนี้ขับหนีไปได้ขี่เครื่องบินออกไปได้ทำเองออกไปได้วันใดวันหนึ่งอาจจะขี่ย้อนขึ้นมาทำลายเราตรงนี้ละหวาดกลัวนอนไม่หลับความรับแตกขณะเขาออกไปได้แล้วทำไมเขาจะมาไม่ได้ทหารล้อมรอบยังทำอะไรก็ไม่ได้วันดีคืนดีค่ำคืนแล้วก็ขี่เครื่องอันนี้เหาะมาลงที่สนามที่ปราสาทอย่างเก่าแล้วก็มาจัดการกับเรานี่ไม่ตายพินาศด้วยยับหรือก็ต้องการของศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธเจ้าผ่าข้าวมาปูโกกนุทันจะปราซาทางโอทาเตหิทุเสหิสันธราเปตวายาวะปัชมาโซปานกรีวราปูราดโกกนุปราสาทด้วยผ้าขาวตราบเท่าถึงบันไดขั้นที่สุดว่าไปอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่เดียเพราะคนนี้เขาต้องการศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะกระจุกศรัทธาท่านจะให้กระจายศรัทธาก็เลยไม่เหยียบให้ทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นใครจะไปแก้กรรมให้คนอื่นได้ไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วท่านผู้มีบุญที่เราศรัทธาจะตัดกรรมตัดเวรให้อย่างกรณีนี้ก่อนตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลดูถ้าเราศรัทธาแล้วมันดีไปหมดแต่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าว่าผู้มีศรัทธาปุริสัตสะเอกุงจะคุ้งเรยทาปิภิกเวปุริสัตสะเอกุงจะคุ้งดูกว่าพิสุทธิ์หลายเหมือนบุรุษมีตาเดียวคนมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาเหมือนคนตาเดียวก็จะต้องเอาศรัทธาไปกระจุกกับบุคคลที่เขาเลื่อมใสปิดประตูการปฏิบัติของตนเองแห่ตามกันไปเฉยๆเหินกันไปอย่างนั้นทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาศรัทธาอักเสบกระจุกศรัทธาอักเสบแล้วก็ระบาดเป็นโรคต่อศาสนาต่อสังคมกันต่อไปหันมาดูผู้หญิงที่ขอมงคลมงคลหลานผู้หญิงคนนี้มีครรภ์แต่โพธิราชไม่มีลูกขอเพื่อศักดิ์สิทธิ์ให้มีลูกลึกลงไปในพระสูตรในอรรถกถาว่าต้องการผ้าขาวไปเป็นผ้ายันผ้าปะเจียดคุ้มครองพ้องภัยจากกัตวาหนะนายช่างเครื่องบินคนนั้นแต่นี่พอย้อนคืนมาสู่ทางพระวินัยในพระวินัยปิฎกที่บอกว่าอนุญาตให้เหยียบผ้าขาวนั้นก็ถือว่าผู้หญิงคนนี้แกมีครรภ์ขอความเป็นมงคลมีครรภ์นี้พระพุทธเจ้าอนุญาตผู้หญิงมีท้องกับผู้ชายไปสู่สนามรบมีอัตราเสี่ยงต่อความตายเท่ากันอยู่ใกล้ปากหลุมฝังศพคนไปในสนามรบไม่รู้ระเบิดจะตูมตามลงเมื่อไรไม่รู้ว่ากระสุนปืนจะปลิวว่อนมาจากทิศทางไหนไม่รู้จะไปสะดุดไปเหยียบกับระเบิดไม่รู้ว่าตนเองจะไปตกหลุมขวากของข้าศึกศัตรูเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะตายอยู่ทุกเมื่อผู้หญิงมีท้องมีครรภ์ก็เช่นเดียวกันตายทุกเมื่อล้มฟาดลงเมื่อไหร่ก็ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงอนุญาตให้ผู้ที่จะไปสนามรบผู้หญิงมีท้องมีครรภ์ถวายผ้าอเจกจีวรรีบด่วนตัดหน้าวาสุบาสิกาอื่นได้ก่อน10วันในวันมหาปวารณาหรือมีความรีบด่วนที่จะให้ทานในท่านก็ให้ทานเรียกว่าอเจกทานทานก่อนคนอื่นตัดหน้าได้เพราะพวกนี้อยู่ใกล้ความตาย ู้หญิงคนนี้มีครรภ์เธอไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและลูกน้อยในท้องเกิดมาคลอดมาไม่รู้แม่จะตายหรือลูกจะตายขอความอบอุ่นใจมั่นใจในบุญในกุศลพุทธานุภาพธรรมานุภาพอนุเคราะห์น้ำใจว่าง่ายๆเพื่อความเป็นมงคลท่านก็เลยอนุญาตให้เหยียบและก็ไม่ได้มีอนุบัญญัติต่อไปว่าเราอนุญาตให้เหยียบผ้าที่เขาขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบพื้นผ้าได้แต่ท่านก็ไม่ได้พูดต่อไปว่าถ้าผู้ใดไม่เหยียบเมื่อเขาอ่อนวอนแล้วเราปรับอาบัติผู้กดท่านก็ไม่ได้ว่าเพราะเหตุนั้นถ้าเราจะไม่เหยียบเลยก็ยังไม่เสียหายเท่ากับที่เราเหยียบอาตมาก็เคยเจอบ่อยๆไปแสดงธรรมในที่อื่นๆบางแห่งก็ปูผ้าขาวเป็นแถวเราไม่เหยียบเสียเราแสดงธรรมให้เขาฟังเขาก็เข้าใจเขาก็รื้อออกไม่มีใครอ่อนวอนสักคนนี่บอกว่าเขาต้องการนะเขาต้องการแล้วถ้าเขาขอร้องมังคลทายะยาจิยะมาเนนะเจระปฏิกังอกมิตุนติเขาต้องการมงคลเขาขอร้องเพื่อให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบผืนผ้าได้แอบว่าไงทีนี้ถ้าเขาปูแล้วเราแสดงทำให้เขาฟังชัดเจนเขาไม่ขอร้องแล้วก็ไม่เหยียบถ้าเหยียบแล้วมันจะเป็นพรีเซนเตอร์ขึ้นมามันจะกระจุกศรัทธาขึ้นมาถ้าเกิดประเหมาะเหาะดีไปซื้อหวยก็ถูกไปทําอะไรก็ถูกตามบุญกรรมก็หาว่าเราประเสริฐเลิศเลยก็ไม่ต้องทําอยู่ทํากินอะไรละทีนี้กลายมาเป็นฟาเธอร์เลย เป็นเจ้าพ่อเลยทีนี้แล้วระบบกระจุกศรัทธาไม่ได้ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้พวกเราอย่าพากันเฮอไปกับผู้วิเศษอย่าไปหลงไหลกับพระอรหันต์อรหมุนในยุคอินฟอร์เมชันเอทในยุคข่าวสารข้อมูลเป็นอุบาสกอุบาสิกาสำคัญที่สุดอย่าเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวข่าวอันไหนวัดดีมังามงคลนั่นไปบอกความดีมงคลังอุตมังเศษทั้งความดีความอุดมความประเสริฐสูงสุดจะดีได้ง่ายๆอย่าเหยอย่าเหิมอย่าลุ่งหลงไปกับเขาเลยทุดดง13ข้ออันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของพระสงฆ์นั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ผู้ใดไม่ถือเลยสักข้อท่านก็ไม่ได้บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ถือข้อใดข้อหนึ่งต้องอาบัติทุกโกฏท่านก็ไม่ได้ว่าก็เช่นเดียวกับว่าผู้ใดไม่เหยียบผ้าขาวที่เขาอ่อนบอลให้เหยียบไม่เหยียบต้องอาบัติทุกโกฏท่านก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าผู้ใดเหยียบผ้าขาวที่เขาปูไว้ต้องอาบัติทุกโกฏแง่ๆถ้าเขาไม่ขอเลยยิ่งเหยียบไปเลยหน้าตาเฉยทำตนเองให้เป็นพรีเซนเตอร์ขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นมาไปไหนปูผ้าขาวเป็นแถวให้เหยียบกั้นร่มใหญ่ๆแห่เหินกันไปพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องภาวะการป่วยไข้ในศาสนาเพราะศรัทธาเป็นเหตุคือการกระจุกศรัทธาไม่รู้จักกระจายศรัทธาเมื่อเราเริ่มใสผู้ใดจงเริ่มใสในธรรมอย่าเริ่มใสในตัวของท่านเดี๋ยวนี้เราติดกันเหลือเกินบางคนก็ติดบุญไปวัดก็ได้บุญได้ล้างถ้วยล้างจานก็ได้บุญสบายใจบางคนติดพระได้ติดวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังผ้าประเจียดอะไรต่ออะไรอยู่ตรงไหนไกลแค่ไหนครับรถขับลาหลังไล่กันไปกราบท่านผู้วิเศษเพียงแต่กราบไม่นอนสักคืนสองคืนปฏิบัติธรรมสักเจ็ดคืนกับท่านไม่เอากลัวตายอย่างนี้อาจารย์พุทธทาสของเราท่านล่วงละไปแล้วท่านบอกว่าสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหวพอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำหูจะทำงานทำการนั่งสมาธิภาวนาพักผ่อนหน่อยค้นคว้าไปใดไปดอกมาแล้วโยมมาแล้วมาไหนมาใกล้ๆมาขอกราบท่านมาขอไหว้ท่านมาเพียงแต่ไหว้ไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะชวนปฏิบัติธรรมเหมือนจูงม้าลงน้ำกลัวตายลักษณะเช่นนี้มันจะกระจุกศรัทธาบางทีบอกว่านี่มนต์ท่านอาจารย์ไปอยากจะเห็นหน้าคนเขาฟังแต่เสียงอยากจะเห็นหน้าท่านอาตมาว่าอยากเห็นหาสแตกยังหนาข่อยเนี่ย อยากโกรธกันอยากจะเห็นไปทำไมหน้าของฉันมันน่าดูตรงไหนมันก็มีรูจมูกสองรูมันก็หน้าท่านทั้งหลายถ้าฟังทำเข้าใจไปประพฤติปฏิบัติเอาไปคิดไปนี้พิจารณาไม่พอใจก็ไปอัดเพลงเสียมันก็สิ้นเรื่องไปดีก็จะมากระจุกศรัทธาไปตรงนี้พระอื่นๆดีกว่าอาจารย์สมภพยังมีอีกเยอะแยะในพุทธศาสนาในประเทศไทยปฏิปทางดงามยังมีอีกหลายๆองค์อย่ามากระจุกกันตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเราไม่เหยียบก็ได้ภาวะกระจุกศรัทธานี่ค่อยๆเบาลงหน่อยพากันมากระจายศรัทธาเถิดอาตมาได้กล่าวธรรมิกถาในวันนี้ในหัวข้อเรื่องการภาวะการป่วยไข้ของศาสนาอันเกิดจากการกระจุกศรัทธา ก็สมควรแก่เวลาฝากท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจนำกลับไปบ้านช่องห้องห้องไปคิดพินิจพิจารณาขอสรุปลงด้วยภาษิตภาคอีสานว่าหูฟังแจ้งทั้งใจให้หำย่ำแหลกแหลวบ่ค่าแขวจังคอยกืนล้านเอ้ยอย่าเชื่อตะพึดตะเผอง่ายได้ไปแม่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็อย่าเชื่อสุดท้ายขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ